Wanauliza siku hizi Roma wimbi za kiharakati, huku akisema ununio ndo kumbukumbu iliyobaki. Sasa mtaki, mbona mkumsupporti Mange na nyinyi mtakuwa wanafiki? Yani sijui mlikwama wapi, walivunja dole la mwisho akaliacha dole la kati. Hisi ni nchi ya demokrasi, mjimaindi basi mnajua. Sambona hamu wakamati, tuyache hayo. Vipi korosho za Mtwara? Mana piga kura wengi wa kulima wafanya biashara. Kumnyima mpinzani agenda, jende tu yalio mema. Sio kumperekea defender, mtani tusie vilema. Machozi ya Tanganyika hayata wacha salama. Na damu zizo mwajika milele zitawandama. Serikali mwapa nafasi wanawake, pongezi fike. Nakiona mwenye bahati mkimtazama mwanangu wa kike. Akikuwa akiuliza, wala lonteka nani aliwatuma? Mjibuni memzam pare lasi wachukia sukuma. Najua tanuna, najua nyuma atamtia uruma. Asilipe kisasi, ashtaki kwa Mungu aipate zuri. Nikitwa kwa Mungu Baba nikafa, sijamuona mtoto mumpe shada la msalaba. Aliyeke upande wangu wa kushoto, na utapoimaliza ibada iwe ni padio paroko. Ngo zangu azipige mnada, nimpe albino wa Moroko. Ngoja niko vitani, kipona unikiti lana. Wachia maishani, bebeni mkomboe taifa. Mana nchi yenu itangamia, viongozi hawana maarifa. Na wataki wakosolewe, anafanya kazi kwa sifa. Hakuna wa kutopisha, nani wa kutamatisha? Kati tuongeongea, kesho yake onea, kesho kutuone pote. Hakuna wa kutopisha, nani wa kutamatisha? Kati tuongeongea, kesho yake onea, kesho kutuone pote. Yudo, simwaride dani ili umfuraishe mtukufu. Sisote wanao, kwa nini unampenda sana Yusufu? Yakobo, baba, pesa madaraka umaru. Fono mwapatia vijama na kope jima na utu. Wapunguzie vifungo wafungwa wasio na hatia. Wengine walifata mkumbo kiukweli hawakuwa na nia. Nasikia jimbo la Ubungo kuna mtu amelipania. Roma jitungo ni zaidi ya waraka wa Webrania. Chama kilisha kimua na siasa mlo wanunua. Yani mnapiga bomu mocho ali mnajisifu meua. Tuliombe taifa, tuombe viongozi wetu nchi na mipa. Tuwagishe viatu walioko peku. Tusilete chama kwenye ishu za kitaifa. Uongozi ni kuacha alama. Sanya na kuwajibika, kutekana, kuwana, sio sifa ya Mtanganyika. Bora ndama ndo unalipa zizi la ng'ombe uhakika. Hongera baba kwa ukusanyaji wa mapato kede kede. Ya kodi na fly over ndo hizo kanyaga twende. Kwa subima ya afya ni bora kuliko mbele. Atafanya yote tuombee na tuimbe Yesu ni bebe. Watu wamesumbuliwa mwezi mmoja kabla ya kustaafu. Walimu wamesauliwa mapato yao, halafu mapolisi mishara yao bado. Tuwapige safu hospitali, boresha tupunguze idadi ya watu. Hakuna wa kutopisha, nani wa kutamatisha? Kati tuongeongea, kesho yake onea, kesho kutuone pote. Hakuna wa kutopisha, nani wa kutamatisha? Kati tuongeongea, kesho yake onea, kesho kutuone pote. Yawai kona mpiga kinanda kanisa akitoa sadaka. Kameramani akianguka ndani ya misa kwa pepo kaka. Na sadaka lari nile utoitoa kwa uchungu. Tamta pesa wesu ulijali so kubwa rungu. Na nyota mshale wevi so segera uvuki. Na kulenga tokia hale, nenda kalete mamluki. Kaloge mambo iko huku, Roma naiteka show. Kambara unamchinja kuku, mina mchinja naichinja kondo. Anda show afumle teni mkali wenu tafta venue. Bada dakika mbili, kie mzike maipie. Eki unarap, uwe unarap wewe. Unarap nini, wanakubeba na utamini. Siku wakikupige chini, sawe kamatia chini. Mina kamatia ndinga, na ukikamatia mchini. Si utakamatia mimba, amchizazi. Na kwacha unangaza shabubu. Kula ganzi ni kisirani na gugu. Na 2020 situ mombe. Mungu wewe na mimi na wote wasaka konge. Wakao rudi viti, wakepushe na iki kikombe. Mwakizisha nguma pini mjengoni wasikai kinyonge. Hakuna wa kutopisha, nani wa kutamatisha? Kati tuongeongea, kesho yake onea, kesho kutuone pote. hakuna wa kumtofisha. Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.